گل‌های تازه، برنامه شماره 105 با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، جواد معروفی، همایون خرم و امیر ناصر افتتاح. شعر از حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار ایرج فهیمی. لبش می بوسم دست می کشم می به نکس رو میتوانم دید با بی لبش می بوسم و در می کشم می به آب زندگانی برده‌ام پی نه رازش می توانم گفت با کس نه کس را می توانم دید با وی بزن در پرده چنگ ای ماه مطرب رگش بخراش تا بخروشم از وی چو چشمش مست را مخمور مگذار به یاد لعلش ای ساقی بده می بده جام می و از جم مکن یا که می داند که جم کی بود و کی کش ای حافظ زمانی حدیث بی زبانان بشنو از نی موسیقی طالع اگر مدد کند دامنش آورم به کف، گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف. طالع اگر مدد کند دامنش آورم به کف، گر بکشم زهی بر بکشد زهی شرف. طالع اگر مدد کند دامنش آورم به گر بکشم زهی طرف، ور بکشم زهی شرف. سرفکرم ز کس نبند، سرفکرم ز کس نبند این دل پر امید چه سخن همی برم قصه من به هر طرف جا. I'm on a move. گوشه نشین و طرفه آنک مغبچه این زهر تره میزندن به چنگ و از خم ابروی تویم هیچ گشایشی نشد و که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف که در این خیار کرد عمر عزیز شد تلف Thank you. لبش می بوسم و در می کشم به آب زندگانی به آب زندگانی نرازش می توانم گفت با یا کس نه کس را می توانم دید با بده جام می و از جام کن یاد جانم دیدم که می داند که جام که بزن در پرد چنگ ماه مطره رگش بخروش تا بخروش از بی رگش بخروش رگش بخروش تو بخروشم از بی چه چشمش مست را دلمون چه چشمش مست را مخمور مگذار بیا دلن شید ساغی بدیم زبانه در کش ای حافظ زمانی حدیث بی زبون بشنو یا یا زبان درکش ای حافظ زمانی حدیث بی زبانان بشنو از نی از همکاری و همدلی دو تن از نامداران شعر و موسیقی ایران ملک الشعرا بهار و غلام حسین درویش یادگارهای گرانبهایی به جا مانده است. از آن جمله تصنیف معروف عروس گل از باد صبا است که امروز با صدای سیما بینا به همراهی گروه سماعی می شنوید. دیده کسی هایه نوبر Thank you.